Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwari Denioe Vuzepa, ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika ya kuyasukumia mbali ili kuepuka shida za urambazaji, aeleza kapteni wa urambazaji katika gazeti la Burundi Echo. George Rukere anachukulia kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika kama jambo la kawaida harafu la asili linaloweza kutatiza usafiri wa ziwani. Anabainisha kuwa pamoja na kwamba bandari ya Bujumbura ilijengwa chini, kuna jinsi inaweza kulindwa kama inavyofanyika kwenye barabara maarufu Avenue de la Plage na maeneo yanayozunguka bandari hiyo. Hii itaruhusu urambazaji kuendelea na kuzuia ukosefu wa ajira kwa wafanyakazi wa boti. Naam, tunasalia nchini Burundi. Gazeti la Iwacu limeandika kuwa jukwaa la mshikamano la vyama vya upinzani barani Afrika linamtetea Agathon Rwasa kupitia taarifa kwa vyombo vya habari ya mechi 27 Machi 27 mwaka 2024. Jukwaa hili la viongozi wa upinzani linaonya kuhusu kuzuruta kwa hali ya haki za binadamu na uhuru wa kiraia nchini Burundi. Linaiomba serikali ya Burundi kuacha kuingilia masuala ya ndani ya chama kikuu cha upinzani CNL. Viongozi wa vyama vya upinzani vya Kenya, Uganda na Tanzania wanarejelea tamko lao la Machi 9 mwaka 2024 ambapo wanaitaka serikali ya Burundi kuheshimu katiba na sheria za nchi pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa Burundi imetia saini. Tukio hilo linakuja baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Burundi kuridhia kuondolewa kwa Agathon Rwasa kama mkuu wa chama cha National Congress for Liberty CNL kwa ufupi wa Kiingereza. Naam, Uganda kwa sasa Romade na Uganda inakabiliwa na mzozo wa ufadhili wa malaria, huku wafadhili wa INTL wakiondoa msaada. Kulingana na shirika la afya duniani, Uganda ina mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya maambukizi ya malaria duniani, ikichukulia takriban 5% ya visa vyote duniani. Wizara ya afya ya Uganda ilisema Ijumaa kuwa wafadhili wa kimataifa wamepunguza kwa kiasi kikubwa ufadhili wa miradi ya malaria nchini humo kutokana na mzozo wa kimataifa pamoja na migogoro pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mjibu wa Jimmy Opigo, mkuu wa kitengo cha kitaifa cha kudhibiti malaria katika wizara ya afya, uondoaji wa ufadhili wa nje utakuwa na athari mbaya kwa udhibiti wa malaria na gharama za matibabu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Habari hii ya Romwadi ni kwa mujibu wa gazeti la New Vision. Naam, nikirejea kidogo nchini Burundi, kama nilivyosema, National Congress for Liberty kwa CNLC, ufupi wa Kiingereza au kimombo kama nilivyosema, ni ufupi wa Kifaransa. Sawa. Ngoja niendelee sasa na huko Uganda tena. Rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amewapongeza viongozi wa kidini kwa kusimamia vita dhidi ya ufisadi, limeangazia gazeti la Daily Monitor katika taarifa iliyoshirikishwa kwenye mtandao wa X wakati wa sherehe za Jumapili ya Pasaka jana. Bwana Museveni alisema, mwanzo wa kunukuu, nilifurahi sana kusikia ujumbe wa viongozi wa kidini wa kulani ufisadi. Maafisa ni vimelea vinavyochelewesha na kudhoofisha juhudi zetu za kuleta mabadiliko, mwisho wa kunukuu. Mwanzo wa kunukuu pia, hakika miaka ya 1960 nilishiriki kupiga vita ufisadi wa machifu, walimu kuwatumia vibaya ama kuwanajisi wasichana wa shule, madaktari wa mifugo na wahudumu wa afya kuiba dawa za serikali na kadhalika, aliongeza Rais Museveni. Ujumbe wa Museveni unakuja wakati ambapo baadhi ya makasisi katika jumbe zao za Jumapili ya Pasaka walizungumzia masuala muhimu yanayohusu nchi kwa sasa, huku masuala ya ufisadi na unyakuzi wa ardhi ya kipamba moto. Na kwa sasa Kenya, Romo hadi mke wa afisa ajipiga risasi na kumjeruhi bintie jijini Nairobi. Kwa mujibu wa The Star, mke wa afisa mkuu wa polisi anaripotiwa kuuguza jeraha la risasi hospitalini baada ya kudaiwa kujipiga risasi jijini Nairobi. Binti wa wanandoa hao mwenye umri wa miaka 15 pia yuko hospitalini baada ya kupata jeraha la risasi kidoleni. Kulingana na polisi, wanandoa hao walikuwa wametoka nje kwa muda wa Jumapili alasiri na walikuwa majeraha wamerejea nyumbani wakati ugomvi ulipozuka kati yao. Hilo lilimfanya mwanamke huyo kukimbia chumbani kwao na kuchukua bastola ambayo inasemekana ilikuwa ya mumewe, basi ndipo kujijeruhi mwenyewe. Na tukisalia nchini Kenya, kulingana gazeti la Taifa Leo, serikali sasa inapania kuagiza sukari zaidi kutoka mataifa yasiyo wanachama wa soko la pamoja la Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA, kufuatia uhaba wa bidhaa hiyo nchini na katika mataifa ya ulimwengu. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi alisema hatua hiyo pia imechangiwa na kupungua kwa uzalishaji miwa nchini mwaka jana hadi tani 466,000 kutoka 796,000 mwaka 2022, mwanzo wa kunukuu. Hali hii imesababishwa na madhara ya uwekezaji finyu katika mpango wa kustawisha kilimo cha miwa. Pia kiangazi kilichosababisha uvunaji na usagaji miwa ambao haikuwa imekomaa, akasema, mwisho wa kunukuu. Akasema waziri aliongeza kuwa uhaba wa sukari katika mataifa ya ulimwengu inayozalisha kwa wingi umechangia kupanda kwa bei yake na kuathiri harama ya waagizaji kuileta chini kwa bei nafuu. Naam, kwa sasa ni kupeleke huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wavuti wa Radio Kapi. Kivu Kaskazini, raia watano wauawa katika operesheni ya kufagia M23 huko Bwito. Takriban raia watano waliuawa Jumamosi iliyopita Machi 30 wakati wa operesheni ya kufagia ya waasi wa M23 katika eneo la Rushuru, kulingana na vyanzo vya ndani, hasa katika vikundi vya Kihondo na Mutanda eneo la Bwito. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, wakati wa operesheni hiyo ya kuwasaka wapiganaji wa eneo hilo, waasi wa M23 waliuawa raia watano Jumamosi iliyopita katika kijiji cha Kiringa, kikundi cha Kihondo. Wavuti wa Radio Kapi unaandika kuwa Jumapili hii operesheni hiyo ya kufagia iliendelea katika kijiji cha Mutanda. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi sasa, kipindi hewani ni dondoo magazetini, ama kipindi cha habari za magazeti, na magazeti yanayoandikwa kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa sio mimi, ni Omar Jenio kwa ushirikiano wa Omar Ndwai. Tunaendelea na huko Sudani Kusini, ambapo nchi hiyo imetoa taarifa ikifichua hatua za haraka za kuleta utulivu wa soko la ubadilishanaji fedha, ikionyesha kiwango ambacho bei za walaji zimepanda, huku kukiwa na kushuka kwa viwango vya bidhaa za kimsingi ambazo kwa kawaida huingizwa kutoka nchi jirani, limeandika gazeti la Sudan Tribune. James Arik Galange, gavana wa Benki Kuu ya Sudan Kusini, alisema katika taarifa yake ya Machi 29 mwaka 2024, benki hiyo pamoja na wizara ya fedha na taasisi nyingine husika nchini humo inafuatilia kwa karibu maendeleo ya soko la fedha za kigeni. Alibainisha kuwa moja hatua za haraka zinazochukuliwa na mamlaka ni kufuta madai ya mnada na kuratibu na wizara ya fedha kulipa mishahara ya mwezi mmoja kwa watumishi wa umma, jeshi, polisi, askari wa jeshi na wafanyakazi wa sekta ya umma. Benki pia inawataka wananchi kutumia mifumo ya malipo ya kielektronik ili kupunguza kiasi kikubwa cha fedha nje ya mfumo wa benki. Kwa sasa Rwanda, wadudu waharibifu husababisha uhaba wa maembe katika masoko huko nchini Rwanda, Ni kwa mujibu wa The New Times ambalo linaandika kuwa wadudu waharibifu wanaojulikana kama mealybugs wameharibu mazao ya embe na kusababisha uhaba katika masoko katika jiji la Kigali. Gazeti la New Times linabaini Vanessa Mutoni, muuza duka katika sekta ya Remera, wilaya ya Gasabo, alisema embe moja hapo awali ilikuwa ikiuzwa franga za Rwanda 700 lakini leo inagharimu kati ya 1200 na 1500. Mwanzo wa kunukuu, hii ina maana kwamba bei za rejareja zimepandishwa. Ndio maana hatuna maembe katika duka letu. Mwisho wa kunukuu, alilaumu. Naam, ni baki huko katika pembe ya Afrika. Mamlaka katika jimbo la Puntland kaskazini mashariki mwa Somalia siku ya Jumapili ilitangaza kujitawala na kuondoa utambuzi wa serikali ya shirikisho inayoongozwa na Rais Hassan Sheikh Mohamud kutokana na kuidhinishwa kwa pamoja kwa sura nne mpya za katiba, laandika gazeti la Somali Guardian. Katika taarifa yake, Puntland ilisema itafanya kazi kwa uhuru kutoka kwa serikali ya shirikisho na inashughulika na jumuiya ya kimataifa katika kutafuta maslahi yake hadi mamlaka mjini Mogadishu itakapokamilisha katiba kwa njia ya umoja na maridhiano. Bunge la Somalia siku ya Jumamosi lipitisha kwa kauli moja mfululizo wa marekebisho ya katiba, huku upinzani ukionya dhidi ya mpito kwa utawala wa mtu mmoja, huku sura mpya zikipanua mamlaka ya rais, huku zikiweka kikomo jukumu la bunge. Naam, Romadi, ni kurudisha hapa Burundi ambako kuna zungumziwa michezo ya tenisi kwa wanawake. Burundi yachaguliwa kuwa mwenyeji wa michezo ya kimataifa ya wanawake ya mchezo wa tenisi. Ni habari ambayo imeandikwa na Agasekin News. Burundi ni mwenyeji kwa mara ya kwanza katika historia yake na katika kanda ya kuandaa mashindano ya wachezaji wa kulipwa baada ya kuandaa vyema michuano ya vijana ya ITF na CAT katika kanda ya tano ya Afrika ambayo ilichezwa mjini Bujumbura Januari 15, 2023. Shirikisho la tennis la Burundi limekabidhiwa kushiriki michezo hiyo ambayo imeanza leo na itatamatika baada ya siku 14, yani tarehe 14 mwezi huu. Naam, ni kwa kuhitimisha, tuelekee nchini Tanzania ambapo kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, uteuzi wa Paul Makonda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha umeibua gumzo mitandaoni, ambapo watu wametofautiana na mtazamo, huku wengine wakieleza amepelekwa Arusha kimkakati. Makonda aliteuliwa kuwa katibu mwenezi wa CCM Oktoba 22 mwaka 2023 baada ya kuwa nje ya ulingo wa siasa kwa takriban miaka mitatu. Amefanya kazi hiyo ya msemaji wa chama kwa miezi mitano pekee. Makonda ambaye baada ya kuteuliwa alikuwa mwiba mkali kwa mawaziri na watendaji wa serikali kupitia ziara zake, uteuzi wake umeibua mjadala mitandaoni, huku kila mtu akitoa maoni yake kwa namna alivyopokea uteuzi huu. Mfano, wakili wa kujitegemea Peter Madeleka ameandika katika ukurasa wake wa X, zamani ya Twitter, huku akiambatanisha na kipande cha video akieleza kwamba Makonda hakuwa na mamlaka yoyote ya kutoa maagizo kwa mawaziri. Naam, ni saa 10:30 katika studio za Radio Isanganiro sawa na saa 11:30 Afrika Mashariki. Romot. Naam, hadi hapa tuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Hapa studio kuna mimi Lomwardi Nyoivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Upande wa mitambo alikuwa Eric Uimara. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti.